حضور سیدی یہ ارشاد فرمائیے، ایسے داڑھی منڈے کو سلام کرنا کیسا جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا کافر؟ واقعی یہاں اب لباس اور تراش خراش انداز ایسا ہے کہ سب داڑھی منڈے، سب پینٹ شرٹ والے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان۔ محلے میں تو چلو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں امارات میں عام طور پر سمجھ نہیں آتی۔ خشخشی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں کفار، دیکھے میں نے، سلام بھی کرتے ہیں، بڑے تپاک سے السلام علیکم کہتے ہوئے دیکھا میں نے، اور پتا چلا کہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ غور سے سن لیجیے، جس کے بارے میں شناخت نہ ہو سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں اس سے ابتداء سلام جائز نہیں، کہ ابتداء سلام مسلمان کے ساتھ سنت ہے اور کافر کے ساتھ حرام، اور فعل جب سنت و حرام میں متردد ہو کہ پتہ نہیں کافر ہے مسلمان، یعنی حرام ہے یا حلال، تو اب بیچ کا حصہ یہ کہ ناجائز رہے گا۔ تو اس لیے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کافر، جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں شوٹڈ بوٹڈ آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات مسلمان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کافر بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب اس کو جب کہ پتہ نہیں اس کے، تو اس لیے اس کو سلام نہیں کریں گے ورنہ گناہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔